यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 17 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम अच्छी लगी हमारे ये जची हुई है कि ये संसार तो सच्चा है और ये हमारी स्वाभाविक जन्म मरण की स्थिति है और परमार्थ जो परमात्मा तत्व है वो होगा है तो भी ठीक ही है पर ये बात सच्ची है इसे परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है इसका त्याग करके वास्तव में ये कच्ची एयर है ही नहीं है ही पारमार्थिक चीज इस तो ध्यान विशेष देना है ये खास मूल चीज है। संसार का तो अभाव ही मुख्य है नासतो विद्यते भाव असत भावन इसका भाव सत्ता है ही नहीं इसकी और उसका अभाव है ही नहीं जिसका भाव है ही नहीं उसको तो भाव मान रखा है और जिसका अभाव है ही नहीं उसमें संदेह कर रखा है क्यों तो भाव मान लिया उसका पर सत्संग आदि करते हैं उसमें वो संदेह कर रखा है उसको कमजोर मान रखा है और इसका भाव है ही नहीं उसको भाव और सत्ता बलवान मान रखा है ये बहुत बड़ी भारी गलती है। क्या जैसे आप लोगों मान शंका हो तो बोलो शंका से बड़े बात खुलती बहुत है भीतर में शंका हो समझ नहीं हुई बेसमझी से नहीं करनी बात और बात नहीं छिड़ रही है। भगवान एक बात व्यापक भगवान है भगवान व्यापक है सब जगह है ये शंका है कि सुकर कुकर पापी योनि है तो ये नीच योनि में सुकर कुकर आदि में कैसे व्यापक है ये शंका है। स्थूल से स्थूल बात है आप बड़ी से बड़ी स्थूल से स्थूल ये 5 भूत ज्ञानी में अज्ञानी में मूर्ख में शुक्र में कुकुर में सांप में बिच्छू में कैसे व्यापक है कि नहीं। क्षितिरत पावक गगन समीरा पंच रसम शरीरा तो इसमें शरीरों में मनुष्य शरीर है पशु पक्षी शरीर है जलचर है थलचर है निवचर है सिंह है सांप है बिच्छू है इनमें 5 शरीर है कि नहीं है 5 तत्व। जब स्थूल से स्थूल भी 5 तत्व है तो सूक्ष्म सूक्ष्म परमात्मा कैसे नहीं है। सफा जड़ तत्व है वो भी सब में है तो चिन्मय तत्व में बात क्या लगेगी। ध्यान दिया नहीं आपने मैंने बात दूसरी पूछी मैंने पूछी बात वो बात बड़ी मार्ग वो बात पूछो ये भी पूछ ली आपने अच्छी बात मेरी बात सुनी नहीं आपने अथवा समझी नहीं अथवा मानी नहीं अब क्या हो तो आप जानो। हम कहते हैं संसार ये सच्चा है और परमात्मा है कि नहीं है संदेह है तो कैसे है जैसे व्यापक है तो कैसे है और संसार कैसे है ये शंका नहीं होती। ये जो निशंक रूप से दृढ़ रूप से संसार जचा हुआ है ये ही बड़ी भारी बाधा है ये जो कि इसका अभाव ही मुख्य है। संसार का अभाव ही मुख्य है भाव मुख्य है ही नहीं भाव है ही नहीं भाव मुख्य क्या है यार उसका भाव ही मुख्य अभाव है ही नहीं इसका अभाव ये ना असतो विद्यते भाव असत भावा ने विद्यते असत का भाव विद्यमान है ही नहीं किंतु अभाव ही अभाव है विश्वास का वियोग नित्य है। ये बात तो आप उसने कई बार कही है कि आपका हमारा वियोग कब से था नहीं कह सकते, पर संयोग होते ही वियोग मिट गया और ये संयोग मिट जाएगा वियोग रहेगा, तो आपका हमारा वियोग ही नित्य हुआ, संयोग नित्य कैसे हुआ? ये बात समझ में आती है ना? ध्यान दो थोड़ा, पहले आपको मैं नहीं जानता, मेरे को आप नहीं जानते थे, फिर परिचय हो गया, तो पहले आपको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, हमारा वियोग था, और एक दिन वियोग ही होगा, आप हम दोनों ही रहे अलग अलग हो जाए, अगर आप चले जाए तो मैं चला जाऊंगा, दोनों चले जाए, अंत में वियोग ही होगा और कुछ होगा। खूब समझो विचार कि अंत में वियोग ही होगा कि नहीं, तो वियोग ही तो नित्य हुआ, संसार का वियोग ही नित्य हुआ, ये शंका हो बोलो, कोई शंका हो थोड़ी बहुत भी, किंचित मात्र की शंका हो तो बोलो, बड़ा बढ़िया खुलेगा विषय। तो संयोग मुख्य है, वियोग मुख्य है संसार का, और वियोग को मान लेना है योग है, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम, अगर वियोग स्वीकार करते तो योग हो गया गीता का, कितनी मिलती बात है, योग सिद्ध हो गया, नित्य बात है, नित्य वियोग है, हरदम वियोग है, वियोग ही है, सिवाय वियोग की कुछ है ही नहीं, जन्मा तो वियोग हुआ पेट से, जन्मा बड़ा हुआ तो वियोग हुआ, फिर बड़ा हुआ तो वियोग हुआ, अब बड़ा जवान हुआ तो वियोग हुआ, बूढ़ा हुआ तो वियोग हुआ, मरो तो वियोग हुआ, वियोग वियोग हुआ है, रज प्रिय का वियोग होकर बच्चा बना तो वियोग हुआ, बचपन का बचपन और बच्चा बड़ा बना तो वो वियोग वियोग वियोग कोरा वियोग ही वियोग है, संसार का वियोग ही नित्य है। आप धनवान हुए तो धन का वियोग, निर्धन हुए तो धन का वियोग, थोड़ा धन हुआ तो धन का वियोग, ज्यादा धन हुआ तो धन का वियोग, ज्यादा धन हुआ तो कब धन का वियोग हो गया, वियोग के साथ कुछ है ही नहीं, निर्मूल हो तो वियोग, बीमार हो तो वियोग, अस्वस्थ हुए तो वियोग, बीमारी का वियोग हो गया, स्वस्थ का वियोग हो गया, वियोग के सिवा संसार कुछ है ही नहीं, बोलो कोई शंका हो तो संसार में तो वियोग ही मुख्य है, अभाव ही मुख्य है, इसमें संबंध जोड़ना है वो पतन की तरफ जाना है, संसार को सत्ता देना, महत्ता देना, संबंध जोड़ना, कोई से संबंध जोड़ बने, मैं तो कहूँ गुरु शिष्य का ही संबंध जोड़ता है तो एक नई आपत्ति करता है, आप उसे बुरी लगेगी बात, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, ये तो यही संबंध, एक गुरु और है तो एक नई आफत और कर ली, ध्यान दे रहा, मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूँ, गुरु का संबंध जोड़ दिया, अरे गुरु से संबंध तोड़ना है, संबंध तोड़ना सीखना है, संबंध जोड़ना थोड़ी है, आप मेरे पास ख्याल करें थोड़ा सा, गुरु से संबंध जोड़ने का अर्थ क्या, कि संसार मात्र से गुरु से संबंध तोड़ना, वो है गुरु का संबंध जोड़ना, ख्याल में आया कि नहीं, तो संबंध नया जोड़ कर कायम करना, तो पहले जोड़ कम है क्या, पहले कोई संबंध कम है क्या, एक गए थे यात्रा में तो एक संत थे साथ में, बहुत से भाई थे ग्रस्त, तो शाम के भक्त में रस्ता भूल गए, शाम की भक्त हो गई, पता है नहीं रात ही हो जाएगी, मनुष्य को बताने वाले सब चिंतित हुए, जब बाबा जी प्रसन्नता से चलते थे तो लोगों ने कहा महाराज आप चिंता नहीं होती आपके, तो वो बोले कि एक रास्ता भूल, एक दुख तो है ही, एक चिंता का डबल क्यों करें, हम एक से चमाल चला लें काम, एक दुख भी काफी हमारे तो, तुम दो चाहिए तुम्हारे एक और कर दो चिंता का, हमारे नया दुख करना नहीं है, एक एक काफी आएगा, एक कुछ तृप्ति नहीं होती आपकी, ऐसे मर जाए तो रो, तो मर जाए दुख हो गए फिर रो और दुख नया करो, तो नया दुख बिना काम तो चल सकता है ना। करो मत करो, तृष्णा बोली एक दुख तो है ही, एक चिंता करें तो एक संबंध और जोड़े, एक पिता जो और संबंध जोड़े, संबंध तोड़ना है जोड़ना संसार के साथ। संसार का वियोग मुख्य है कि संयोग मुख्य है? तो वियोग ही करना है अपना, फिर से वो नया और से फलोगे तो ये बुद्धिमानी है क्या? ये कोई समझदारी है? साधारण बोलचाल की भाषा में भी वियोग का ही महत्व है। हाँ। ये बड़े संयोग की बात है कि आपके दर्शन हो गए। हाँ। पहले तो वियोग ही है, वियोग है। तो इस वास्ते संसार से तो वियोग ही मुख्य है। गुरु जी से सीखो तो वियोग सीखो, शास्त्र से सीखो तो वियोग सीखो, भगवान से प्रार्थना करो तो वियोग सीखो, भगवान का संयोग सीखो, संयोग भगवान का योग है। और योग का नाम गीता में योग उसे कहते, भगवान के साथ संबंध है उसका नाम योग है। तो परमात्मा के साथ में तो योग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है। अब वियोग नित्य जोड़ो और तोड़ो, जोड़ो तो जोड़ो ही क्यों, संसार जोड़ना तोड़ना पड़ेगा, फिर क्यों नया जोड़े? अगला भी नहीं टूटा है, अगर ये आफत है और वो तो छुट्टी नहीं, फिर नई आफत क्यों करो? योगताओं संसार से योग है, वियोग का नाम योग है। तो संसार का वियोग क्या है कि निरंतर वियोग होता है। ये बात बहुत ही काम की है, हम मर जाएंगे, मर क्या जाएंगे, मर रहे हैं निरंतर। जन्मगांठ मनाते हैं सब, आज इतना वर्ष हो गया जन्मगांठ है, तो राजी होने की बात है, रोने की बात है, इतना बस खत्म हो गया, आज हमारी पूंजी इतनी नष्ट हो गई, राजी होते हैं तो शंका है इसमें। जितना दिन हमें जीना था, सब जो 80 वर्ष जीना है हमारे को, 40 वर्ष आए, अब 41 वर्ष गांठ बनाते हैं, अरे 39 वर्ष है भाई, एक वर्ष और खत्म हो गया। 40 था पहले, अब 41 आया, तो 40 पहले बाकी, हमें 39 बाकी है। घाटा हुआ है कि नफा हुआ है? इसमें खुशी मनाते हैं, संबंध जोड़ में खुशी मनाते हैं, संबंध जोड़ दो, अगाड़ी के तो टूटा ही नहीं, फिर नया जोड़ लो, और आप मिट्टी नहीं भाई नहीं कर लो। तो ये संसार है, इसका तो संबंध हमारे से अलग हो रहा है। संबंध जोड़ो तो जिसका नित्य संबंध है परमात्मा के साथ, नित्य संबंध कभी टूटेगा नहीं। हम लोग परमात्मा को नहीं जानते, परंतु भगवान भी हमारे नहीं जानते है क्या? आपने संसार के संबंध जोड़ा है तो वो टिकेगा नहीं, और संबंध भगवान से नहीं किया है तो हमारी भूल हो गई, भगवान ने भूल कर दी, भगवान हमारे संबंध नहीं जोड़ते। ममी वंश हो जीव लोग, जीव पुरुष मेरा अंश, भगवान की तरफ से तो वियोग हुआ ही नहीं हमारा, भगवान की तरफ से हमारा वियोग है क्या? सबको पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, तो अपना है ना, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे हैं, तो भगवान तो अपना मानते हैं, कमी तो हमारी तरफ से है, हम भगवान को अपना मानते हैं, और अपना माने तब मेरे तो गिर दूर गोपाल, दूसरों कोई, दूसरों कोई हो जाएगा तो कैसे अनन्य भाव कैसे होगा? एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, प्यारा वो लगता है जो दूसरे का संबंध नहीं है। अनन्य चिंतो अन्य चेता सततम मैं ये मन आधस्व, केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई दूसरा मेरा है ही नहीं। तो बात तो ये लड़ी है, फिर नया और चार अगर ये बात आफत मिटी नहीं, फिर नई पैदा कर देना, और ये क्या बुद्धिमानी है? तो परमात्मा का संबंध नित्य है। तो कल जो बात बताई, या कहोगे देरी क्या क्या बात है, हम जानते हैं समझते हैं, ठीक समझ में आती है, फिर बात क्या है कि वैसी अनुभूति नहीं होती, हरदम टिकता नहीं, क्यों है? तो उसमें संसार की सत्ता को दृढ़ कर रखा है अपने, संसात्विक सत्ता मान लिया तो सत्ता है, एक उसकी महत्ता है, रुपये चीज है, ये बड़े भारी चीज है, मान आदि का बड़ी भारी है, आराम बड़ा भारी है, भोग बड़ा भारी है, ऐश्वर्य बड़ा भारी है, संग्रह बड़ा भारी है, ये बड़ी चीज है, बड़ी अच्छी बात है, तुम ये महत्ता दे रखी है और महत्ता देकर अपना कर रखा है इनको। तीन बात है, सत्ता और महत्ता और संबंध, इस कारण से वो अनुभव नहीं हो रहा है। देखो वस्तुओं का और रुपयों का, रुपयों पर विचार करो, वस्तुओं से पहले रुपये सब रुपया बड़ी आ जाते हैं, रुपयों का संबंध जोड़ते हैं हमने, तो रुपयों का संग्रह बढ़िया है कि खर्चा बढ़िया है, दोनों पर विचार करो, आप निस्संदेह विचार करो। हाँ जी खर्चा बढ़िया है तो संग्रह, भाई खर्चे की संकोच कर संग्रह का विशेषता करते हैं, का तो संग्रह की रुचि कम और खर्चा विशेष करते हैं, बताओ। खर्चे में कंजूसी करते हैं, कर संग्रह में कंजूसी करते, संग्रह नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे, खर्चे क्या है, संग्रह बढ़ाते हैं, संग्रह तो बढ़ाना चाहते हैं, खर्चा कम करना चाहते हैं। अरे सोचा क्या है खर्चा, अरे सोचा क्या है वो बंधन, क्या है संग्रह, मुक्ति क्या है त्याग, कर किधर रहे हैं, जा रहे हैं किधर, क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शेर जी ने कहा था, रुपया कमाना हम मुश्किल नहीं समझते, मुश्किल करना तो बहुत सरल है, खर्चा करना कठिन है, संग्रह करने में तो स्त्री पुत्र भाई कुटुंबी मित्र सब सहयोग हो जाए, खर्चा करना बेटा मिल हो जाएगा, ज्यादा खर्च करो तो पागल है पिताजी के, कर्ज में रख देंगे, चीज खर्चा है, क्यों क्यों अंत में त्याग करोगे, तो त्याग ही करना है, तो एक तो जबरदस्ती त्याग हो जाए, एक जानकर त्याग करो, तो भाई त्याग होता ही है, तो त्याग का रस तो ले लो, आनंद तो ले लो, बोझ तो ले लो, मजे तो ले लो उसका, आप साफ छोड़ दो रोओगे, छोड़ोगे तो हंसोगे, तो हंसने की बात छोड़ के रोने की बात तैयारी करते हो, क्या बुद्धिमानी है ये, जितना त्याग कर दो उतने तो हंसगे कि नहीं, अब वो रोना तो उसके लिए जता रहे हो, रो तो मरो। अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, खाधो सोही उबरियो दियो सोही साथ, जसवंत धड़ पौधानिया माल बिड़ाए हाथ, घणो संग कियो साथ को साथ ही दूजा हाथ चल रहे, देखता देखता घबराते हुए प्राण जा रहे हैं, और जिनको खजाना बताते नहीं है उनके हाथ चाबी लगेगी, खूंटी से उनको चाबी दे दी, आप बोल नहीं सकते और रोते रहोगे, ये दिन बढ़िया है क्या। ये कहानी आती है दो जाट के, जाट मानो खेती करने वाले, गाय भैंसा खूब जमीन, जमीन सब सब ठीक था, तो एक जाटनी जो माँ थी, एक माँ थी कृपण, एक थी उदार, दोनों स्वभाव था उनका, तो उदार थी वो तो बेटों को खिलाती पिलाती, जो बच जाता घी संग्रह, घी संग्रह करती, और वह संग्रह करती घी ज्यादा, वहां छोड़ा ने मामूली चीज खिलाती, तो ज्यादा खिलाओ तो घी संग्रह नहीं होगा, तो बात बताऊं क्या, सुनिए। ए मार धई देखा बेटा आकर घई जाटो जाटो बोली दही दही को ना दही कर माँ दही ना बेटा आप आजकल घई आप आजकल कह दी थाने सिखा दिए दही नहीं खाना ए माँ दूध ना बेटा पूत मिन की सुन ले बच्ची को पता लगे बिल्ली आ जाएगी दाम नहीं लाना ए माँ घी ना बेटा निकल जे माँ को रावण को जी दूसरा क्या समझ मारो समझ ए मा छा हाँ बेटा हूँ घालू तू खा एकदर्शी ही और एक ही जगह थोड़ा नहीं जीवन दिखाया गाय दूध खाओ बच जाओ संग्रह करो। तो पास पास में घर है, एक दिन लगी आग, अब नाय लगी जोर से तो भीतर का जो कपड़ा जो है चीज सामान बाहर निकाले तो वे उस मार के जवान थे पकड़े जो जो चीज बाहर निकली सभी। अब वह छोड़िए तो कमजोर थोड़ा थोड़ा निकाले निकले नहीं रोबे उबे घी सराई जल गया है मेरा तो घी जल रहा है घी घर का घड़ा जल रहा है आपकी आपूर्ति हो रही है तो अब घी थे मट्टी में भरे यार मैं छोरो में भरियो हमारे काम आवा देख अब तुम रो मिट्टी में भरियो जो थोड़ा जवान चो भी तुम तरह चटा चट का निकाल दिया माल मारे अरे मजूरे क्या निकाले घीरे घड़ा बड़ा बड़ा उठे कार से थोड़ा कमजोर तो संचय तो फल हुए उधार तो रो फल हुए फिर भी माने कोई करे संजय उधार नहीं करे। अब क्या बात हुआ बताओ असत को सत्ता दे के महत्ता दे दी महत्ता दी दी बड़े भाई ऐसे संग्रह कर अब विश्वास हो रहा है बिना की होम हो रहा है अभी मेरा फूट गया हो जोर जोर धन कृपण जन हर मान रहे मनमोद जोरी जोरी धन कृपण जन हर मान रहे मनमोद मधुमाखी जब मूड मन गिरत काल की गोद मधुमाखी गिरतो करे आग लगा ले जाए हाथ में सक ले जाए तो इस वास्ते अकल आनी चाहिए ना समझ आनी चाहिए कहने में असत क्या देंगे असत है नाशवान से हाशा नाशवान हाशा नाशवान पर तुम मानते नाशवान हो कभी ऐसे मानते पूछे अवश्य तो पता लगेगा अवसर संसार असत है ऐसी एक कहानी सुनी एक बाबा जी पढ़ाने वाला थे तो असत है संसार असत है असत है जो एक बच्चा साधारण माई ही सीता जो कामल कामल दे दी ओढ़ ने बहुत कम घर में कामल एक बढ़िया ही बड़े जो हुआ दे दी ओढ़ने वास्ते तो संसार रात देर चल दिया तो आप बोलिए कि संसार तो सब असत कामल एक सत थाने इधर चले गया संसार झूठो है रस्सी में सांप की तरह है तो शिव में रूप है असत है संसार नाशवान है और संसार नाशवान कंबल लेगा अविनाशी ये ज्ञान है मेरा देखो नाशवान धन है संतान संतान भेंट किया करो करोगे क्या नाशवान तो संत का ही गरीब है ये समझ में नहीं संतों की सेवा करो घन पास में क्या रखा चीज लाओ संतान सेवा करो पिलाओ पिलाओ अच्छी तरह से मौका है बस कब खिलाओगे बताओ समझ गए संसार से वसत नाशवान याद दशा है महाराज नारायण नारायण नारायण नारायण तो भाई नाशवान है तो अविनाशी का आदर करो नाशवान का अर्थ हुआ कि अविनाशी का आदर करो अविनाशी को महत्व दो अविनाशी की तरफ चलो विनाशी से विमुख हो तो नाशवान कहना ठीक है सन्मुख हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अविनाश ही तब ही तो सत्य सानंद परमात्मा के सन्मुख हो निहाल जो भाई शिव जी कहते थे ना कि संग्रह करना कमाना हमें बहुत सरल मालूम होता है संग्रह और दान करना कठिन कठिन मालूम होता है रूपास में से रुपये खर्च होता है समाज में वृद्धि होता है लाख रुपये रोकड़ में है लागू रूप से और सामग्री भी है अब वो 10,000-5,000 फायदा करे तो ठीक अरे पूंजी में से खर्च हुए तो रिश्वत छोड़ा थी अकल नहीं है पूंजी में से खर्च करो जमा में से खर्च करो तो जमा ने तूड़ी लगा हुआ क्या करोगे बताओ तो बेअकल कहेगा संग्रह जाऊ में से खर्च करो, कमाओ खाओ खर्चो, कमाओ खर्चो, मूल में से खर्च कर दो। तो मूल किस वास्ते है बताओ? रोने वास्ते ही है, छोड़ पर रोएंगे, नहीं तो नहीं मूल नहीं रोएंगे किसको? ये दशा है हमारा, बोलने में शंका है यार। तो इस तरह से अपन ने बात समझनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग सुन लेते हो, लड़ाई नहीं करते तो हम कह देते हैं अरे साधन सत्संग आओ तो धन छूट जाएगा, बैराग हो जाओ। ये लोग डरे सत्संग।